Günaydın. 1 Mayıs kutlamaları sırasında yaşanan olayların üzerinden çok zaman geçmedi. Birkaç hafta önce 1 Mayıs günü yaralanan Dilan Alp'in artık çoğumuza tanıdık gelen hikayesini şimdi de babası Ali Alp'ten dinleyelim. Change.org'da başlattığı imza kampanyası ile İstanbul Valisi Avni Mutlu'ya seslenen Ali Bey, Dilan hakkında yaptığınız açıklamaları düzeltin diyor. O sabah ben 1 Mayıs'ı kutlamak için mutlu bir şekilde kızımla beraber evden çıktım. Ama başımıza neler geleceğini hiç bilmiyordum. Dilan arkadaşlarıyla beraber gitmek istedi. Ben de Hey Tekstil direnişindeki arkadaşlarımla beraber Hava İş Sendikası ile 1 Mayıs'a katıldım. Beşiktaş'ta polisin yoğun biber gazlı müdahalesiyle karşılaşınca kızımın durumunu merak etmeye başladım ve her 10 dakikada bir kızımı arayarak onun durumu hakkında bilgi alıyordum. Saat 11 civarı kızım telefona cevap vermedi, korktum. Daha sonra bir akrabamdan telefon geldi. Korkma, Dilan hastanede, bir şeyi yok dedi. Hemen hastaneye gitmek için yola çıktım ancak 4 saatte hastaneye varabildim. İstanbul'da tüm yollar kapalıydı. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne Karaköy'den sonra sadece yürüyerek gidebildik. Hastaneye vardığımızda kızımın beyin ameliyatı geçirdiğini öğrendim diyerek o günden başından geçenleri anlatıyor Ali Bey. Taksim ilk yardımda başlayan koşturma ve yerini hastane arayışına bırakmış. Dilan babasının iddialarına göre henüz iyileşmeden apar topar taburcu edilmiş. Bu işlemler için bile bir doktor muhatap bulamadıklarını, taburcu edilmesiyle ilgili bilgilendirmenin bile güvenlik amiri tarafından yapıldığını dile getiriyor Ali Bey. Bu süreçte sivil toplumun desteğini yoğun bir biçimde hisseden Ali Bey, Vali Bey Avni Mutlu ise bize geçmiş olsun demek yerine edindiği yanlış bilgileri kamuoyuyla paylaşmayı tercih etti. Kızım için yaşı 19 dedi. Halbuki benim kızım 17 yaşında. Elinde Molotov kokteyli var dedi. Sirke şişesi çıktı. Örgüt üyesi dedi. Marjinal gruplarda yer alıyor dedi. Elimizde görüntüleri var dedi. Daha sonra emniyet müdürü açıklama yaptı. Dilan Alp'in elimizde böyle bir kaydı yoktur dedi. Sayın Vali acele edip yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltmak ve kızımın polis şiddeti yüzünden beyin ameliyatı geçiren kızımın hakkında iftira atmak yerine birkaç gün bekleyip iyice derinlemesine doğru bilgiler edinip öyle kamuoyuyla paylaşsaydı hepimiz için çok daha iyi olurdu. Bu açıklamalar bir baba olarak beni çok üzdü. Sonuçta Sayın Vali de bir baba, onun da çocukları var. Keşke bizi böyle lekelemek yerine önce biraz araştırsaydı. Biz bu olaylar sonucunda yaşadıklarımızla ilgili suç duyurusunda bulunduk ve kanuni işlemleri başlattık bile. Yine de Vali Bey'in kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini açıklayıp bizden özür dileyerek içinde bulunduğu büyük yanlışı düzeltmesini bekliyorum. Ayrıca Medikal Park'tan benim ısrarlarıma rağmen yer yok diye kızımın bizim isteğimiz dışında taburcu etmeleriyle ilgili olarak şeffaf olmaya ve hastane kayıtlarını göstererek nasıl kızım için yer olmadığını kamuoyuyla paylaşmalarını istiyorum. Bize geçmiş olsun demek yerine bizi kötülemeye çalışan kurum ve kişilerin yaptıklarını hiç hak etmedik. Biz şimdi hastanedeyiz. Burada olmamızın nedeni polis şiddetidir. Bunu unutmayın diyerek sözlerini tamamlıyor Ali Bey. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org/Dilan adresini ziyaret edebilirsiniz. Bakalım Ali Bey başarıya ulaşabilecek. Vali Avni Mutlu'dan duymak istediklerini duyabilecek mi? Sırada İstanbul Üniversitesi'ne yönelik başlatılmış bir kampanya var. İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin devredilmemesi ve satılmaması talebiyle kampanyayı başlatan Mert Kavaklıoğlu, İstanbul Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi yaklaşık 18 dönümlük bir arazide kuruludur ve 8000 çeşit bitki türü barındırır. Türkiye'nin ilk botanik bahçesi olma özelliği taşıyan bahçe, endemik birçok bitki türünün korunması açısından da önem taşıyor. Hamburg Üniversitesi'nden bağış yoluyla tropik ve subtropik ülkelerin bitkilerinin yerleştirildiği bahçeye 390 adet egzotik bitkinin yanı sıra 185 milyon yıllık tarihe sahip Çin mabet ağacı ile 30 milyon yıllık tarihe sahip sago palmiyesi eşsiz bir güzellik katıyor. Yaşayan bitkilerin taşındıktan sonra hayatta tutulması imkansız. Ayrıca bu taşıma ile yerlerinden olacaklar sadece bitkiler değildir. Öğretim üyeleri ve öğrencileri de bina ile taşınmak durumunda bırakılacak diyerek sorunu dile getiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/botanik adresini ziyaret edebilirsiniz. Sırada Milli Eğitim Bakanlığı'na ve YÖK'e yönelik başlatılmış bir kampanya var. Emre Yüksel Karataş tarafından başlatılan kampanya medya okuryazarlığı dersinin iletişim fakültesi mezunları tarafından verilmesini talep ediyor. Ülkede 30'dan fazla iletişim fakültesi ve bu fakültelerden her sene mezun olan binlerce donanımlı öğrenci varken medya okuryazarlığı dersinin ilk öğretim okullarındaki işleyişi basit bir seminerin ardından sosyal bilgiler öğretmenlerine verildi. Türkiye genelindeki iletişim fakültelerinin ortak mücadelesiyle YÖK nezdinde girişimler yapılıyor olsa da YÖK her seferinde medya okuryazarlığı dersini iletişim fakültesi mezunları versin çağrılarına kulak tıkıyor. Bu kulak tıkama mevzusunun en büyük dayanağı ise iletişim fakültesi öğrencilerinin pedagojik formasyona sahip olmamaları. Pedagojik formasyon zorunluluğu ile donatılmış öğretmenlik mesleğinin bu kriterlerini yerine getirmek için iletişim fakültelerine pedagojik formasyon dersi koyulsun önerisi yine YÖK tarafından bizzat engelleniyor. YÖK kendi aşamadığı mevzuatında adı geçen birkaç fakülte dışındaki fakültelere pedagojik formasyon dersi verme olanağı tanımıyor. Küçük bir toplantı sonrasında alınacak bir kararla değiştirilebilecek bu mevzuatın ardından iletişim fakültelerinde formasyon dersleri açılabilir. İletişim alanında 4 yıl boyunca eğitim alan donanımlı öğrenciler için de bu tarihten sonra dar olan mesleki imkanları bir nebze olsun genişler diyerek durumu ve çözümü dile getiren Emre'nin kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/medya-iletişim adresinde. Sırada üniversiteler arası tayin hakkı verilmesini talep eden bir kampanya var. İsmail Çevikbaş tarafından başlatılmış üniversitelerde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu personellerinin üniversitelerin özerk yapıda olmaları ve merkez taşra teşkilatı yapılanmasının bulunmadığı için tayin ve nakiller konusunda ciddi şekilde mağdur olduğunu ve bu mağduriyetten doğan maddi manevi zararla birlikte yaşamak zorunda kalındığını anlatıyor. Özellikle 2002 yılından sonra izlenen yüksek öğretim politikalarıyla Türkiye'nin her bölgesinde yeni yüksek öğretim kurumlarının açıldığını ve sayılarının arttığını söyleyen İsmail, sorunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep ediyor. Evet, her yerde Türkiye'nin her tarafından değişim sesleri geliyor. Değişim rüzgarları sizinle de olsun. Esen kalın.